पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आप अपने माँ बाप को जानो मत जानो मानना पड़ेगा ही क्यों मैं हूँ जो पत्थर धर्मा है हम माँ बाप नहीं है परंतु माँ बाप आए कहाँ से तो मानना जानने से कमजोर नहीं है बलवान है मान लो स्वीकार कर लो स्वीकार क्यों स्वीकार सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा एक ही बात भगवान मेरे हैं उमा राम समय हेतु जग माहे गुरु पितो मातो बंधु प्रभु नहीं कोई नहीं वे भगवान हमारे हैं हमारे हमारे पिता हमारे सच्ची बात है आपके पास कोई प्रमाण बताओ दूसरा कौन है अपना और कौन है अपना और कोई नहीं है कोई अपना नहीं है संसार साथी सब स्वार्थ के हैं पक्के विरोधी परमात्मा के हैं देगा न कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की बदमात प्यारा भगवान मर जाए प्रभाव प्रभाव प्रभाव पुकारो हृदय में भगवान विराजमान हमारे हमारे पिता है छोटा बड़ा पापी तापी अच्छा मंदा भला बुरा सब के हृदय में भगवान है पूरे के हृदय में भगवान है भगवान छोटे नहीं सब कहते हैं मेरे परम पिता मेरे हृदय में है सब काम ठीक हो जाएगा संसार मात्र में ठीक हो जाएगा लोक और परलोक सब सुधर जाएंगे सब काम ठीक हो जाएगा हृदय मेरा अभिमान है बहुत सार बात है असली बात है सर्वश्रेष्ठ हम निधन निविष्ठा हम आत्मा गुड़ा कैसा सर्वभूता शेषित सर्वभूता शेषित संपूर्ण विद्यावंता कर्म भगवान है वे भगवान हमारे हैं एकदम आप मानते हो ने अपने को कि मैं हूं वो हूं के बीच में परमात्मा है मैं कह रही हूँ मैं हूँ हूँ मैं है माया हूँ है भगवान मैं हूँ ऐसे हूँ भगवान मैं उन्हें हूं है, मैं नहीं तो है होगा, है ना भगवान का, है वो ही और है नहीं, सब है ही नहीं, ये पहले नहीं था और पीछे नहीं रहेगा, पीछे रहेगा ही नहीं, पक्की बात है, सब जानते हैं, संकोच पूछो, और भगवान पहले भी थे, पीछे भी है, अभी भी है, ये दूसरी चीजें पहले नहीं थी, ये संसार आज से 100 वर्ष पहले ये नहीं थी, 100 वर्ष भी नहीं जाएंगे। और भगवान रहेंगे ही, सब पड़े हो जाए तो भगवान तो रहेंगे, एक स्थिति भगवान तो रहेंगे, जो सदा रहे उसको ही अपना करो, सदा रहे उसको नहीं मानोगे तो किसको मानोगे बताओ, भगवान को नहीं मानोगे तो किसको मानोगे, सदा रहने वाला है, पहले भी थे अब भी है अगर भी रहेंगे, युग बदलते हैं भगवान नहीं बदलते, ऐसे नहीं कि सत्य भगवान दूसरे थे आज बार भगवान दूसरे बदलते हैं, वे कभी भगवान वे के वही भगवान हमारे हमारे हमारे परम पिता ईश्वर अंश थी अविनाशी चेतन अमर सार बात है, सार बात सच्चे को तो जानना ही चाहिए, और कोई नहीं करे तो नहीं करो याद, सच्चाई जिम्मेवारी है, नहीं मानो तो सुनकर क्या किया, सत्संग करके क्या किया बताओ, सत का संग है, सत तो भगवान भी है और सब असत है, सत ही भगवान है, सब असत है, अरे सबके हृदय में है, अरे पिता है वो नजदीक लगते हैं, उसे नजदीक कोई नहीं है, यहाँ के माँ बाप भाई संबंधी कुटुंब में कोई नहीं है, वो हमारे हमारे हमारे बाल जैसे कहता माँ मेरी है माँ मेरी है, ये सबके भगवान है, सबके हृदय में है, सदा विराजमान है, हमारे प्रभु हमारे सब में विराजमान है, हमारे प्रभु हमारे, एक बात माने एक मारे सब वो हमारे प्रभु, उस भगवान को भगवान मान लो, पिता मान लो, भाई मान लो, बेटा मान लो, शिष्य मान चेला मान लो, गुरु मान लो, ये यथा माम प्रबंध थे तथे ही वो जान जाओ, इतना सस्ता और अपना है, सबसे प्यारा सबसे श्रेष्ठ भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, एक ही बात भगवान मेरे हैं, मेरा भाई वो मंत्र है, ऐसे मंत्र मेरे तो हृदय से गोपाल दूसरा निशंक निर्भय, मेरे भाई का रूप सुंदर था, स्त्री जाती अकेली पिंडा में चली गई, द्वारका चली गई अकेली, पर्दे में जन्मी, पर्दे में ब्याह हुआ, पर्दे में रहने वाली पुरुष नहीं मिल सका, पुरुष कैसा सिपा निशंक मेरे भगवान है, पहला जी छोटे से हैं, भगवान मेरे हैं। ध्रुव जी छोटे से थे 5 वर्ष में, भगवान मेरे हैं। ध्रुव हो गया तू माँ बड़ा हरी को हरी धरन जा बड़ा। तुम जो कहते हैं अरे ध्रुव बावड़ा पालक पागल हो गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि उम्र खराब कर देते हैं, मिलते नहीं। क्या है ध्रुव हो तो बावड़ा बावड़ा हो गया, बावड़ा पागल, हरी को हरी जाना जा रहा है, वागुरी जाएगा, पता है उसका कोई खा जाएगा, सिंह खा जाएगा, सांप खा जाएगा, जंगल खा जाएगा, राजो का कुछ हो जाओ, मैं अटकेगा नहीं हूं। जो भूल जाए मेरी माँ ने कह दिया, मारा भरोसा, मारे वचनों पर विश्वास है, माँ ने कह दिया। ए माँ भी धन्यवाद, 5 वर्ष बालक को कह जाओ, ऐसी माँ नहीं मेरे, ऐसी माँ। कितने अच्छे है माँ, ऐसे माताओं को नमस्कार करो भाई। बहुत बड़ी हिम्मत है छोटे बालक को माँ छोड़ दे, हिम्मत नहीं है पूछ ले, एक दिन को पूछ बोले अपने बालक को जंगल भेज। है ध्रुव जी जरा बेटा, नारद जी ने कहा कि राजा उत्तान पाद मेरी बात मानते हैं, तेरा तेरी माँ का सब प्रयोग मैं करा दूंगा। ध्रुव जी के जिसे इतने कहां गए थे आप, नींद है और अपने तो भगवान के सामने विचार कर रहे थे आ गए, अब मैं कैसे डू नहीं हो गया पक्का। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, जमुना जी किनारे सह जाओ, झूठी लाए आज भी झूठी लाए, खटमा समा है मेरे साई 6 महीनों के भीतर भीतर मन में आओ कुछ कहूँ क्या हुआ छोटे बालक भगवान शम सुबह जैसे मां शक्ति भगवान दी घर की भाई तो भगवान मेरे है ये बात पक्की हृदय में हो जाए निश्चिंत रहो। सबसे श्रेष्ठ बात है, सबसे उत्तम बात है भगवान मेरे है। भगवान मेरे, भगवान मेरे, भगवान मेरे। अब सुनाओ भाई कीर्तन सुनाओ। क्या हृदय में भगवान है तो हम गलत काम क्यों करते हैं? हृदय में जब हमारे भगवान विराजमान है तो हम गलत काम क्यों करते हैं, ये प्रश्न है। भोग चाहते हैं भोग और रुपया, दो चीज रुपयों का भोग और लोभ है, लोभ भूल जाता है आदमी, लोभ में भूल पागल हो जाता है, होश नहीं रहता। भोगों की इच्छा होती है तो भगवान को भूल जाता है। भोग और संग्रह दो, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना, भोग और ईश्वरीय परमात्मा नहीं प्राप्त। झूठ कपट जासूसी बेईमानी सब काम कर देते दिन के लिए, तो ये रुपया आपके पास नहीं ठहरता। उनको दया नहीं आती कि मेरे झूठ कपट की है छोड़े नहीं, फिर भी विश्वास क्यों भाई सही बात है। घाड़ी का बैल होता है ना, आंखों की पट्टी है, ऐसे भोगों की लोभ की पट्टी है, दिखता नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ, कोई लोभ आवे क्रोध आवे काम आवे, हे नाथ हे मेरे नाथ। सब काम भगवान करेंगे, अन्य चेता सतम यो मां, अरे नो माम ये जना फल पर दे तेसा नित्याभियुक्ता नम योग वही नो मे अप्राप्ति की प्राप्ति प्राप्ति का संरक्षण सब मैं करता हूं। पक्की बात है। और कौन है बताओ सिवाय मेहमानी बताओ, संसार में मेरा है ऐसा सच्चा कौन है? भगवान है सब। जब पाम पड़े को जरूरत को तो बता दो, तो यह सब इष्ट है फूल निकालेंगे। भगवान ही हमारे ये सदैव प्यार है। बोलना जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, परंतु नहीं जाके हरि हो या तो मैं जान रहा, ये कोई नहीं होता, भगवान होते हैं। कोई नहीं सुना, कोई भी नहीं आप, कोई नहीं मेरे भगवान है, नहीं जाके हरी हो ये तो बाजार।